بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا سورة العاديات مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو لسورة العصر او مخي لسورة الكوثرنا ترتیب قرآنی کی سلم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی سوار لسم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ تخویف اخروی بیان کر قیامت یارا دی سورت کے اللہ تعالیٰ دی کر کئی زجر اگر انسان تو چاہ اللہ تعالیٰ نہ فرمان دے دعوت سورت دا زجر پدری اتری کو سرا پدی صورت کے اللہ تعالیٰ دا اس ذکر کرے دے اس د خپل مالک تابیدار دے اس چدے آلہ د جہاد دا دشمنان میں استعمالی پا وقت دا جنگ کی مجاہدین میں استعمالی پا وقت دا جنگ کی نو آغا دا اللہ تعالیٰ تابیدار دے چاغ دا سلو رخبو ساروے دے ڈنگر دے چارپایا دے او دا دو رخبو دا انسان چا اللہ تعالیٰ و لعقل ورکڑے دے دا اللہ تعالیٰ تابین دے والعادیات ضبحا یا دا صفات دی دا اس دا پارا دا بہترین قول لے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت کی دا غدی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی دی چی دا صفات دی دو خان دا پارا خود اس شدی دا توجیع عام دا والعادیات ضبحا قسم دی پا غمنڈا وہن کو اسن باننی ضبحا او کی دن کی ضبحا ویلے کی پا عربی کی کله چې یو څوک منډه وهي دا اس چې منډه وهي او دا غي د رسینې نج کوم आवाज راوځي غي ته لکی او کېدل ته پښتو کی قسم دې په غمنډه وهن کو سن با نیزب هنچه هنيږي आवाज راو باسي رخلینا او کېږي فل موریات قدها او بیا اور راوستون کیږي په خپل خپل اهل سره د الله تعالی دویم قسم ذکر کړي کله چې دا اس منډه وهي نو بیا پای ولگی دیو کمر سره دیو گٹ سره ولگی تیگی سره ولگی نو آغا اس پر غی وکی فل موریات قدها نو بیا را وستون کی دی اور لرا پخپو وحل سره فل مغیرات صبحا و بیا لوٹ مار کون کی دی حملہ کون کی دی پا دشمن بانی پا وقت دا سوا کی دا سوا پا وقت کی دشمن بانی حملہ کیا فاثر نبیهی نقع نورا وچتی کی بیهی پا غی سره نقع دوڑ لرا دا بیهی زمیر چا ترا جده یو قول لمپسرین دار چې دا زمیر راجی دے عدوی تا یعنی دے منڈی وحلو تا نو دا با سبب یدا فا اثر نبی ہی نو راوچتی کی دے منڈی دے وحلو پا وجبانی نقاندوڑ لرا دویم قول لمپسرین دار چې دا ہو زمیر راجی دے مکان دا حملی تا نو فا اثر نبی ہی نقع اور آپور دا کی دا غزی دا حملی نا نقاندوڑ لرا کم زیوانی چا منڈا وحی او میدان جنگی نو دولی پاغیوان را پورت کی پواسطن بیهی جمعا نورن نوزی پاغی سرا جمعا دلی دا دشمن تا پا داغ دولا کی بس ورن نوزی دا دشمن دلی تور شی ان الانسان لی ربیهی لکنود دا جواب قسم اللہ تعالی ذکر کی او زجر دیغا انسان مکذیب و منکر تا اللہ تعالی دا قسمون ولی اقلل دلی اس پر احوال باننی ان الانسان لربه لکنون دا جواب قسم دے اگر چارپا یدے د سلو رخپو اگر د خپل مالک تابع دے د دشمن میدان جنگ ته چوردی نو ځان د دشمن گزار تا ټینګی اس خلیکین د خپل مالک اگر تابع دے لگی چنی ول ورکړی دی بوسه تو ورکړی دی خو د خپل مالک تابع دے او مونږ او تاسو انسانان چې الله تعالی څومره مهربانی کړی دی عقل الله تعالی انسان له ورکړی دی کو انسان د الله تعالی تابع نه دی ان الانسان لربه یقینا انسان د خپل رب د پاره لکنو ډیر ناشکر دی د الله تعالی د نعمتونو ډیر ناشکر دی امام قرطبی د کنود لس معنی ذکر کړی دی انسان ډیر زیات ناشکر دی دغه سی علماء لیکلی کنود په معنا د بخل کون کی سره کنود منه کون کړي د الله تعالی د حقونو یا خرج کړي نعمتونه د الله تعالی په گناهونو کې الله په مهرباني کړی د وغه نعمتونه په گناه کې استعمالای یا حسد کون پیری یا کنو دا غچا ته وای چې هغه خپل قدر او احترام نه پیجنی انسان له الله ډیر عزت ورکړی دی خو لیکن دا پر خپل قدر او په عزت باندې نه پوی امام قرطبی لسمانی ذکر کړی ان الانسان یقینا انسان لربی خپل رب لکنو ډیر نه شکر دی یا دا اللہ نعمتون استعمالی پا گناہنو کی یا بخل کا ان کے رہے یا حسد کا ان کے رہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او یقیناً دغه انسان دے پا دغا خپل کنود باندے پا دغا خپل ناشکرائی باندے لشہید خامخا خبر دے دا انسان پا خپل خپوئی گی زنا شکرائی ما دا انسان پا خپل بدی باندے پوئی گی چیزا بیدی نای ما پا دی باندے خپوئی دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ او یقیناً دغا انسان دا وجد محبت دا مال نال شدیدن لیر دیات سخ دے دا انسان چرے دا مال دا وجن تبا دے انه لحب الخير لشديد تو دنیا سره ډیر مینه محبت دی زکه د الله تعالی اطاعت توازګار نه دی د الله تعالی دین او د الله تعالی په دین باندې عمل کول توازګار نه دی افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وص الله تعالی دا علاج ذکر کړي دا انسان ناشکرم دی دا انسان د دنیا مینه محبت کې اختره د الله تعالی دین طرف ته متوجه نه دی وص الله تعالی دا غي علاج ذکر کړي قیامت زان ترایات کا چر دی قبرون نو دا ټول خلق را فاسی اس قیامت دی زان ترایات کے اس پر دی دنیا سر مینہ کم شی دا اللہ تعالی پا دین بانی بوس عمل شروع کی افلا یعلم وعیدی نفوی گی ازا بعسر پا اغا وقت بانی کل چرا پور دکلیشی ما فی القبرون اغا سوک چی با قبرون کی دی و حسول ما فی صدور و اخکارک کلیشی اغا سوچ بسینو کی دی بسینو کی سشی دی خی عقیدی یا بد عقیدی نیتنا ارادی اغب اللہ تعالی راہ کا رکی ان ربهم بهم یوم یذل خبیر دا علت تیرے فرد ما قبل افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور قبرون کی سوک دی اغب را پور دکی او پسینو کی کم رازونه دی اغب اللہ تعالی راہ کا رکی ولی زکہ ان ربهم بهم یوم یذل خبیر یقینا د رب چرے پد باندې یوم یذین پد اورت باندې خبیرون خامخا خبردار دی تفسیر مداری کوئی پیو جازیہم علی اعمالہم من الخیر والشر ہر کله چې الله تعالی په دبانې خبر دی نو دته به بدله ورکړي کدا نیکو اعمال بدله دن هغه به بدلې او که بد اعمال دی نو داغه بد بدله به تملاو شي خلق پښتو کې وای چې څه کوي هغه بری بی نو څه اعمال چې کړی دی داغه بدله به تر کړل شي د دې صورت خلاصره توې ماس چې دې صورت حاصل مقصد څه شو د دې حاصل علماء ذکر کړی دي درې خبرې یو په دې صورت کې ذکر شوی دی مرض د انسان مرض د انسان څه دی په شپږم آیات کې هغه الله تعالی ذکر کړی دی ان الانسان لربه لکنود انسان ډیر زیات ناشکر دی دا مرض د انسان دی دویم ذکر کړی دی سبب د مرض په انسان کې دا مرستیا ول راغلی دا و انه لحب الخير لشدید تم آیات کې ته دنیا سره مینه محبت زیات دی نو دغه سبب د مرض دی او درېمه خبره علاج د مرض افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يوم يذل خبير دا عقیده وساته چې زراسه کوم الله تعالی یې نو بس دا د ټول مرضونو علاج شو نو یو مرض شو د انسان ناشکری او دویم سبب د مرض دی د دنیا سره مینه محبت او درېمه بیا علاج دی علاج دا د قیامت په باره کې پوره عقیده وساته چر دی قبر نو ما اللہ تعالی را پورته کئ اللہ تعالی بر سره حساب کتاب کئ.